Peygamberimiz muhtemelen, Peygamber Hatemül Enbiya, Eshab-ı hepsi evliya. Hepsi evliya insanı. Oturun, dua etsin meşride, Allah yardım etsin. Yok muhtemelen, yok. Allah'ın ve çile lazım. Hayat tozlanacak muhtemelen böyle. İnsan yer alacak icabında, aç kalacak, susuzluk olacak. Bir çalışıp çabalama, ondan sonra yardım muhtemelen. Mesela bir insanın çocuğu veya torunu yeni daha yürümeye başlıyor. Bir iki adam atıyor, fazla atamıyor böyle değil mi? Karşıdaki anası, babası, dedi ki mesela babaannesi, gel yavrum gel diye gel der böyle. Çocuk bir iki adam atla, düşecek hemen onu alır muhtemelen böyle. Yani, kulla muhtemelen böyle, Allah'ın da yürürsek, yani beceremezsek ben muhtemelen böyle. Yani beceremezsek bile, ama halis niyet ile böyle Allah yolunda bize yürüsek, bir gayret etsek Allah bize kapar muhtemelen böyle. Allah bizi kullar muhtemelen böyle böyle. Ya Rabbim yardım edin inşallah, inşallah muhtemelenler. İslam alemin uyanmasına vesile olsun inşallah. Nihayetine Fatiha.